îndurate și mult milostive. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Cel ce ai venit în lume ca să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, miluiește-mă pe mine mai înainte de sfârșit, căci știu ce judecată înfricoșătoare și strașnică mă așteaptă pe mine, înaintea toată zidirea, când se vor arăta toate lucrurile mele cele necurate și spurcate. Și cu adevărat nu sunt vrednic de iertare, căci acestea covârșesc cu mulțimea nisipul mării. Pentru aceasta, o stăpâne, nici îndrăznesc a face cerere de iertare a lor, căci am greșit ție mai mult decât toți oamenii. Mai mult decât de desfrânatul am trăit în desfrânare. Mai îndatorat m-am făcut ție decât cel cu 10.000 de talanți. Mai mult decât vameșul am nedreptățit. Mai mult decât tâlharul m-am omorât pe mine însumi. Mai mult decât desfrânata am desfrânat eu, iubitorul de desfrânare. Mai mult decât ninivitenii am greșit fără de pocăință. Mai mult decât Manase am făcut fără de lege, care au covârșit capul meu și s-au îngreunat peste mine ca o sarcină grea. Și m-am chinuit și m-am gârbovit până în sfârșit, că am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt, că n-am ascultat poruncile Tale, că am risipit bogăția Ta, că am pângărit darul Tău, că am cheltuit în fără de lege arvuna pe care mi-ai dat-o, că am spurcat sufletul meu cinstit cu chipul Tău, că vremea pe care mi-ai dat-o spre pocăință am petrecut-o împreună cu vrăjmașii Tăi, că n-am păzit nicio porunca Ta, că am întinat cu totul haina călugărească, că am stins făclia dreptei socoteli, că netrebnic am făcut prin păcate fața mea pe care ai strălucit-o, că ochii mei pe care i-ai luminat i-am orbit de voie și că am spurcat buzele pe care le-ai sfințit de multe ori cu dumnezeieștile Tale taine prin cuvinte de rușine. Știu cu adevărat că voi sta înaintea scaunului Tău celui înfricoșător, ca un osândit, eu spurcatul, și că toate cele lucrate de mine se vor vădi și nimic nu se va ascunde înaintea Ta. Pentru aceasta mă rog Ție, prea îndurate și milostive Doamne, iubitorule de oameni, ca nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine și nici cu urgia Ta să mă cerți. Nu zic să nu mă cerți, căci cu neputință este aceasta din lucrurile mele, dar nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine. Și voi dobândi milă de la Tine, dacă nu cu mânia Ta, nici cu urgia Ta mă vei certa pe mine, nici vei arăta lucrurile mele înaintea îngerilor sau oamenilor, spre rușinea și ocara mea. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine. Dacă mânia vreunui împărat muritor nu o poate suferi nimeni, cum voi suferi eu, ticălosul, mânia Ta a Dumnezeului meu? Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă cerți. Știu pe tâlharul care a cerut și îndată dobândit iertare de la Tine. Știu pe desfrânata care, din tot sufletul, s-a apropiat de Tine și a fost iertată. Știu pe vameșul care a suspinat din adânc și s-a îndreptat. Iar eu, prea ticălosul, covârșind pe toți cu păcatele, nu voiesc să le urmez lor cu pocăința, pentru că nu am lacrimi îndesulate, nici mărturisire curată și adevărată. Nu am suspine din adâncul inimii, nu am suflet curat, nu am dragoste de Dumnezeu, nu am sărăcie duhovnicească, nu am rugăciune neîncetată, nu am înfrânarea trupului, nu am curăția gândurilor și nu am voința plăcută lui Dumnezeu. Deci, cu ce față sau cu ce îndrăzneală voi cere eu iertare? Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine. De multe ori, Stăpâne, am făgăduit Ție să mă pocăiesc. De multe ori, fiind în biserică și umilindu-mă, cad la Tine, dar ieșind afară, îndată mă potignesc în păcate. De câte ori m-ai miluit, iar eu Te-am mâniat? De câte ori îndelung ai răbdat, dar eu nu m-am întors? De câte ori m-ai ridicat, iar eu iarăși alunecând am căzut? De câte ori m-ai ascultat, iar eu nu Te-am ascultat niciodată? De câte ori m-ai dorit, iar eu nici de cum nu Ți-am slujit Ție? De câte ori m-ai cinstit, iar eu nu Ți-am mulțumit? Și de câte ori, ca un părinte prea bun, pe mine, cel ce păcătuiam, m-ai rugat și m-ai sărutat ca pe un fiu și deschizându-Ți brațele, Ai strigat, scoală-te, nu te teme, stai și vino iarăși. Nu te înfrunt, nu mă scârbesc, nu te alung, nu îngădui să fie împetrită zidirea mea, fiul meu, chipul meu, omul pe care l-am făcut cu mâinile mele și întru el m-am îmbrăcat și pentru el mi-am vărsat sângele. Nu mă întorc de la oaia cea cuvântătoare și pierdută ce vine către mine. Nu pot ca să nu-i dau cinstea, nu pot ca să nu-i dau iarăși cinstea cea de întâi. Nu pot ca să nu o număr cu cele 99 de oi, că pentru aceasta și numai pentru aceasta m-am pogorât pe pământ. Am aprins făclia, trupul meu, am măturat casa și am chemat pe prieteni, puterile cerești, ca să ne veselim pentru aflarea ei. Deci pe toate acestea, ca un prea bun și de oameni iubitor, mi l-ai dăruit mie, stăpâne, iar eu, ticălosul, defăimându-le, m-am dus în țara pierzării, cea străină și depărtată. Ci tu, prea bunule, mă întoarce și iarăși să nu te iuțești asupra mea, a ticălosului, și nici cu mânia ta să mă mustri prea milostive, ci mai rabdă-mă și nu te grăbi a mă tăia ca pe smochinul cel neroditor. Nici nu porunci ca să mă secere mai devreme din viața aceasta, ci povățuiește-mă la pocăință. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Sunt neputincios cu sufletul, cu gândul, cu socoteala și cu voința, căci a lipsit tăria mea, am pierdut vremea și mi-am risipit în deșertăciuni toate zilele vieții mele și iată, sfârșitul a sosit. Ci deschide, deschide-mi mie, Doamne, celui ce bat cu nevrednicie și nu-mi închide ușa milostivirii tale. Că de o vei închide tu, cine va putea să-mi o deschidă? De nu mă vei milui tu, cine îmi va ajuta mie? Nimeni, altul afară de tine, cel îndurat și milostiv din fire. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, căci m-a slăbit vrăjmașul și m-a făcut neputincios și zdrobit, iar cel neputincios și zdrobit nu poate să se scoale singur, nici să se vindece singur. Cel zdrobit nu poate să-și ajute sieși. Deci miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. S-a tulburat și s-a zdrobit și sufletul meu, iar cel zdrobit cu oasele nu poate să se ridice și să caute doctorul, nu poate să alerge ca să scape de vrăjmașul. Tu, dar, stăpâne, caută-mă cel ce ai venit să cauți oaia cea pierdută. Tu cercetează-mă pe mine, cel ce am căzut între tâlhari, că nu m-a lăsat mort, ci cu totul mort. Iar cel neputincios zace jos, aruncat ca un stârv ticălos și nu face altceva, ci numai cheamă doctorul, strigă pe vindecătorul și așteaptă, căutând împrejur cu ochii, să vadă de va veni să-l cerceteze cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și îndreptează pe cei căzuți și mântuiește pe cei deznădăjduiți. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Tulburare trupească și sufletească m-a cuprins pe mine, stăpâne, că și în patim sufletești am căzut, făcându-mă și cu trupul și cu sufletul bajocură dracilor. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele, care alcătuiesc omul cel lăuntric, credința, nădejdea, înțelepciunea, dreptatea, înfrânarea, dreapta cinstire, blândețe, smerita cugetare și milostivirea. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Văd că a sosit ceasul sfârșitului meu și sufletul meu s-a tulburat foarte. Văd calea cea lungă și grea ce duce către cele de dincolo și pe mine, nepregătit pentru a merge, și sufletul meu s-a tulburat foarte. Văd pe împrumutătorul că-mi cere să-i plătesc și nu am de unde și sufletul meu s-a tulburat foarte. Văd pe cei ce scriu că-mi arată zapisul și pe chinuitori că scrâșnesc asupra mea și sufletul meu s-a tulburat foarte. Văd mulți pârâși, iar părtinitori niciunul, și sufletul meu s-a tulburat foarte. Cu totul m-am umplut de tulburare și de întunecare și mă înfricoșez, mă cutremur și mă înfior și mi se rup cele din lăuntru ale mele și nu știu ce să fac. Cu ce față voi vedea pe judecătorul meu? Nu mă dumiresc, Mă necăjesc, mă întunec, mă tulbur și de aceea sufletul meu s-a tulburat foarte. Miluiește-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Vicleanul nu încetează a mă supăra, vrăjmașii mei nu contenesc a mă lupta. Războiul trupului meu mă aprinde întotdeauna, iar gândurile cele viclene nici de cum nu se astâmpără. Și Tu, Doamne, până când? De ce nu te milostivești? De ce nu izbândești? De ce nu te grăbești și de ce nu mă cauți? De ce mă treci cu vederea? Căci trecerea Ta cu vederea mi se face mie pricină de cădere, prea bunule stăpâne. Pentru aceasta, întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu și mă mântuiește pentru mila Ta. Miluiește-mă ca un îndurat, îndură-te ca un milostiv și mă mântuiește ca un iubitor de oameni, dar pentru mila Ta, iar nu pentru lucrurile mele, că sunt rele cu totul. Nu pentru osenelile mele, că sunt neputincios. Nu pentru gândurile sau cuvintele mele, că sunt spurcate și necurate, ci pentru mila Ta, cea nemărginită, mântuiește-mă, Doamne, mult milostive. Iar de voiești să te judești cu mine, stăpâne, eu mai întâi aduc asupra mea hotărârea, eu mărturisesc asupra mea că sunt vrednic de moarte. Deci mântuiește-mă pentru mila Ta, căci numai la iubirea Ta de oameni scap, stăpâne, și nu am nimic vrednic să-ți aduc. Milostenie cer, să nu-mi ceri prețul ei. Adu-ți aminte de cuvintele Tale, căci Tu, Doamne, ai zis că gândul omului se pleacă spre cele rele încă din tinerețile lui și omul deșertăciunii s-a asemănat și că zilele lui ca umbră trec și că nimeni nu este curat de întâneciune și cum că într-o fără de lege m-am zămislit și într-o păcate m-a născut maica mea. Iar de vei ține seama de păcatele noastre, Doamne, cine va putea suferi? Pentru aceasta mântuiește-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, pentru mila Ta, iar nu pentru lucrurile mele. Că de vemelui pe cel drept nu este niciun lucru minunat, ci pe mine mântuiește-mă pentru mila Ta, spre mine fă minunată mila Ta. Doamne, mie arată-mi milostivirea Ta, stăpâne. Spre mine păcătosul mărește iubirea Ta de oameni și arată spre mine, Doamne, milele Tale cele din început, cel ce mântuiești pe cei drepți și miluiești pe cei păcătoși. Să nu biruiască răutatea mea, bunătatea Ta, Doamne, nici să intri la judecată cu robul Tău, că de vei voi să te judești cu mine, se va asupa gura mea neavând ce să grăiască, nici măcar ce să răspundă. De aceea să nu intri la judecată cu robul Tău, nici să mă pedepsești cu îngrozirea Ta, ci întoarce fața Ta de la păcatele mele și șterge toate fără de legile mele și mă mântuiește, Doamne, pentru mila Ta. Să-mi urmezi mila Ta, Doamne, în toate zilele vieții mele, pe mine, cel ce rău m-am abătut de la Tine și către păcat am alergat. Deci numai aceasta cer, mântuiește-mă pentru mila Ta. Mântuiește-mă mai înainte de a ajunge la judecata cea de acolo, sau mai vârtos, adevărul să zic, la muncile cele de acolo, unde nu este mărturisire, nici pocăință. Că, Dumnezeule, în iad, cine se va mărturisi Ție? Pentru aceasta, mântuiește-mă pentru nemăsurată mila Ta, că nu este în moarte cel ce te pomenește pe Tine, nici în iad cel ce se mărturisește Ție. Că acolo nu este pocăință, nici iertare pentru cei ce aici nu s-au mărturisit, nici nu s-au pocăit. De aceea, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, care mă mărturisesc Ție și mă pocăiesc. Și nu pentru lucrurile mele, ci pentru mila Ta cea nemăsurată, căci Tu, Doamne, ai zis, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide și, oricâte veți cere, crezând, veți lua. Pentru aceasta, stăpâne, iubitorule de oameni, mântuiește-mă pentru mila Ta, ca și întru mine să se slăvească numele Tău cel sfânt și prea slăvit, Doamne Dumnezeul meu, cel ce pentru mine Te-ai făcut ca mine. Ca și eu, numărându-mă împreună cu toți sfinții, să Te slăvesc pe Tine, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu cel prea bun și de oameni iubitor, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.